fali robava, dobija kere na di. A kjer dali mandar po šuži, kodrumo nas valirovava, dobija v kjere nadikava, ma je kota na verali. A kjer dali mandar po šuži, parno pustani te rovnja, uravena, sar bršin me asma, a kana svalirovava, dobija v kjere nadikava, ma je kota na verali, a kjer dali mandar bo. Kjer dali mandar.